Thank you. den smutna, jaž ne spišu noči. Kori oči prenadu dale, dušu i tijelo zovsim uzjale. Думка мерходиш, сама не знаєш, кого ти любиш. Знаю, знаю, кого кохаю, лише не знаю, з ким жити маю. Знаю, знаю, кого кохаю, лише не Молодая до сльоз щас збирає.